Mira, Xulio, con esta música... Recibimos a alguien. Vamos a recibir... Pues o noso presidente de Rosalía. Hombre, de Castro, ya. A Oliver Fernández. Facía tempo. Que facía tempo que non falábamos con él por viña. Antena. Pero vai a ser... Pero bueno, como tiña... a máis é un home moi ocupado, ¿eh? Vale, veño. Moi boa tarde, Oliver. Boa tarde, Xulio, Armando. Benvido, moitísimas grazas por atendernos. Grazas a vosotros. Por bueno, grazas, pero ademais felicitacións, porque non falamos a última vez que tivemos con unha institución contigo, tiñades unha intervención e unha participación ali en Galicia. Me parece que unha grande interpretación coa banda, non? Sí, en Xinzo, ¿no? En Xinzo de Limia. Sí, que fomos cabando de gaita, seguía a competir na liga de banda. Sí, sí que verdad. Sí, bueno, verdad. Pues felicitacións. Felicitacións tamén porque continúa a Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro facendo esa gran festa galega en Cornella que se celebrará esta fin de semana, 9, 10 e 11, ¿no? Exactamente, 9, 10 e 11, festa rachada en galega en Cornella. Sí. Coincidindo que ha festado Corpus de Cornellá, o sea que sí. Cornellá es una ciudad de que este fin de semana habrá música por todas las esquinas y los galegos tenemos nuestro recuncho aquí en Can Mercader, un parque precioso y que invita a vivir y a pasar un día en Can Mercader. Más que recuncho, un gran espacio que además pues celebrase con muchísima honra y muchísima presencia no solamente de galegos sino que asiste muchísima gente, ¿no? Precisamente o venres pola noite inaugúrase cunha grande celebración que inaugurache ti quizás pois con esa festa celta, non? Sí, xa fai pois 7 anos que empezamos a facer a festa celta. Sí, porque digamos que había moitas festas galegas en Cataluña que xa quedan menos por eso, pero bueno, pero ningunha traía así cousas celtas, grupos de alí en Xebre, non? Popular galegas. Populares, sí. Y bueno, pues nos ocurrió esa historia de decir, ostras, pues coño, una fiesta galega vamos a traer música celta, música de Galicia, música de calidad, de que raíz, no es solo folclore, sino que también es música de raíz. Muy bien, sí, muy empezamos bien. Con Luarna Lubre, Susana Seivane, Ancho, Lorenzo, ¿qué más pasó por aquí? Pelepau. Sí. Bueno, de verdad. Y este año Aila. Este sí, sí. Por cierto, que si allí dicémonos que somos talismán para las personas que entrevistamos, ¿no? Pues acaban de recibir el premio de músicas independientes, no Martín Codas. Sí, pero no sabía, pero pues, sí que es verdad. Por eso decimos que no somos talismán. La verdad es que Aila es un grupo extraordinario, un grupo que ya pasaron por aquí por otros diccionarios. Van a participar también las nosas rosalieiras, ¿no? Hombre, sí. No podían faltar ellas. Bueno, desde que empezó eso empezaron a abrir a festa ellas, o sea que tampoco vamos a quitar yo o chollo, ¿no? Hombre. Porque sí. Cobran que daban a festa. Vamos, que una inauguración extraordinaria. Exactamente, ¿no? Inauguran en la festa, abriendo a festa y después tenemos a Aila. Y después algo junto, parece que farán, entre las nosas rapazas e Aila. Muy bien. Bueno, claro. Vamos a disfrutar de música de raíz como es debido. Bueno, y después sábado, pues también hay una grande recepción y además un acto extraordinario que se celebra cada año precisamente por la mañana. Ante o busto de Rosalía, ¿no? Sí, dentro do busto facemos a ofrenda floral en conmemoración das letras galegas, que se acompañará, pois, como sempre, noso alcalde, que a ver, non nos podemos queixar, porque... Hombre, participativo. Fai 40 anos que estuve en Rosalía, eu recordo sempre o alcalde de Cornellá vindo a esta ofrenda, ¿eh? Sí. También nos acompañará o presidente Montilla, nos acompañarán la Generalitat de Cataluña, el Patrimonio de Cultura, nos acompañará la Diputación de Barcelona, la mayoría de entidades y partidos políticos aquí de Cornellá. Que además una celebración especial en la que participan los gaiteros o grupo, pero también una representación de castellers, ¿no? Sí, también cada ano pues venen os castellers de Cornellá que tamén fan ofrenda, o sea, eles traen un ramo e tamén fan ofrenda a Rosalía de Castro. Normalmente pues sempre fan un pilar ao lado do noso busto da nosa Rosalía. Sí. Tamén tocará, os acompañará tamén, pues creo que a Casa Galega do Hospital o sábado pola mañá, a banda de gaitas de Ortigueira, que tamén fai xa un paso aquí. Tamén gastamos os cartiños entre unha banda de gaitas de Galicia. Enhorabuena. Enhoraboa, cara, aí a banda de Ortigueira, jolín. Bueno, que por certo, tamén vos invitaron, pero por culpa do sí, do COVID non pudemos ir, despois por culpa do COVID, porque estaban limitadas as plazas por temas de partida, tampouco se pudo ir, e en principio vamos para o ano que ven. Pero bueno. Vale. No, no, pero refírome que vos estades na lista destas persoas que convidan precisamente ese sí. grande festival de Ortigueira, sí. Que por certo estábamos convidados este ano tamén, pero este ano vamos a ir ao de Xixón, que é o día 6-7-8 de agosto, entonces claro, non podíamos ir a todos porque a Xixón. Sí. Muy bien. Vamos a Xixón. Entonces este ano pues venga a banda de Ortigueira y nos iremos, bueno, que venga alía o Festival Folk de Ortigueira. Noraboa. Quiere decirse que o equipo que ti diriges traballa como te pido. Traballa como ten que traballar. Para levar adiante hacemos lo que esto. Podemos, porque todos traballamos fora de aquí, que aquí é o tempo libre que podemos ter, faixo que se pode, Que podíamos llorar moito, pero al menos por ganas que non nos falten. Exactamente, pues Felicitaciones ao equipo e a ti que o diriges. Bueno, unha cousa que che quere preguntar, que tenemos con continuar coa festa. A verbena vai a ser unha festa rachada extraordinaria, sí, posto que temos dúas orquestas, non? Sí, temos dúas orquestas de Galicia, que unha é a Costa Dorada, que cando acabemos as actuacións de la tarde que ven San Isidro Labrador, me parece que por la tarde, ven Santa Coloma de Gramanet, hai niños da Venosa Galicia, e nosotros Cornellá Pasdonas. Despois xa empezan as orquestas, claro. As 11:30 da noite temos o Folión, o Castillo de Fogos Artificiais, uh-huh. Despois temos outra orquesta, que máis que orquesta é un grupo que reversiona cousas dos 80 ou 90, 2000, que son de Sabiñao, que se chaman Gin Tonis. Sí, un grupo, unha festa maravillosa, que anima a toda a xente, pues son divertidos, para pasalo fenomenal. Claro. O sea, que temos para bailar, para cantar, para o que queiramos, aí para todos os gustos. E no descanso entre orquesta e orquesta, pues o Folión é ese grande castillo de fogos, ¿no? Fogos exactamente, sí. Foguetes. Sí. E despois domingo volve outra vez a actuacións dos grupos, e pola noite tamén outra vez verbena, outra vez con Costa Dorada. Outra vez verbena con Costa Dorada. E con as 12 evidentemente xa non nos deixa facer máis ruido, que xa se acaban o corpus, pois facemos unha queimada para todos os que estén, para que podan probar a queimada galega. Felicitación. O sea, que temos 3 días a tope, o sea, desde a mañá menos o viernes, que empezamos así a media tarde, pois desde o viernes a media tarde hasta o domingo a 12 da noite. Sí. Todo día. Muy bien. Además que Mercader es un parque que invita también a pasar todo día en él, ¿eh? O sea, claro. También tenemos mesas, sillas para gente que quiera traer la comida a casa, pues puede traerla. Uh-huh. También tenemos servicio de bar, quiera comer aquí, comprar aquí. Tenemos productos de Galicia, de Rosmari. Que temos de todo. Unha cousa que hai que resaltar que non todas as festas o fan é que grupos de música popular, pero actividades para nenos tamén. Sí, porque o Ayuntamiento de Cornellá tamén fan aquí actividades para nenos en Can Mercader, uh-huh. Entonces facémonos en conxunto e podemos... Claro, neno, sí, señor. Sí, está un museo das matemáticas, creo que está aquí en Can Mercader aberto, uh-huh. Poden participar os pequenos en él. Sí, señor. Xa comentaches o asunto da gastronomía. Bueno, que hai unha carpa para poder disfrutar de todos os produtos galegos. De todos os produtos galegos que hai, poden compralos, comelos aquí nas mesas, o poden ser o servicio de bar, que restaurante tamén, que comer ya na mesa o todos os produtos galegos que irán, e tamén poden traer a comida da casa, porque tendes servicio de mesas e sillas para que se queiran mesas de sillas para todos que quieran vir, que teñan onde sentarse, comer ca familia, que tamén é moi típico en Galicia, al menos onde se move, que son dos Aviñao. As festas empezan a Mondi, empieza pola mañá, le vamos as empanadas o viño e tal, e pasamos el día, vamos a misa, después volvemos hasta que empieza la fiesta. Claro que sí. Pues, sí, que empanada de pulpo seguro que habrá. Seguro que habrá. Y después, doces que arroz... O pulpeiro do Carballiño, sí. O sea que... E doces que a Rosmari tamén ofrece ali... O pulpeiro que é do Carballiño... Sí. Sí. Ah, sí, muy, sí. Ben. Muy ben, muy ben. Sí, sí, vendo carballiño. Y también ven, pues, a los productos Romay, como dice Julio. Sí, que tienen empanadas, pasteles, bueno, anda, pan, que a la arpeira esa, que a rosmari non vexas. Exacto, exacto. A la arpeira, claro que sí. Bueno, escoito moi gozo que quería che preguntar con respecto ás actividades dentro da entidade, tamén continúa, non acaba a festa aquí, que o día 20, para o día 24, o día de San Xoán, tamén diante da entidade. Exacto, facemos a verbena de San Xoán o día 23 pola noite, diante da entidade, pois pues, tenemos unha cea, porque se queira apuntar, que va a chava un centro a entidade que se apunte, con música despois ali en directo, na plaza que diante da entidade, pois pues, para pasar unha noite de San Xoán todos xuntos, ¿eh? Sí, hombre. A veces hasta convidan a cava, ¿sabes? Ah, sí. Sí. Bueno, tampoco es muy caro. O sea, o precio parece que está en 30 euros. Sí. Un día de una noche en la arena de San Xoán, con música y todo, bien comido por 30 euros, yo creo que no hemos visto sitios hoy en día que No. También se pueden apuntar na propia festa, no, o sábado o domingo para un xantar, ¿no? Sí. Sí. Bueno, mañá facemos unha cea de... Pero son de socios, para... Sí, de socios, ¿no? Porque tamén se pode apuntar. E mañá, ao mediodía, facemos, despois da ofrenda, unha comida que tamén, pues, nos acompañan todos as autoridades que fan a ofrenda, e moitos socios, os rapaces do grupo, xente que se está apuntando. Pues, somos xa 170 o 180 personas. O sea, carai, que poli. Va a comer aquí en Camercader todos xuntos. A sombra, como nosotros xa lles dicíamos a todos os que dixemos, os das orquestas que viñan, ah, sí, xa lles dixemos, isto é unha carballeira, ¿eh? Sí, parece. Sí. Comentamos con os dirigentes, ou polo menos os líderes de Costa Dourada, de Gin Tonics, falamos a semana pasada con eles, sí. Estivemos, bueno, dicindolles que van a ser ben recibidos, pero que, bueno, compre que saiban que remeda bastante este parque a unha carballeira galega, ¿no? Sí, vai moitar bolera, a verdad que un parque excepcional, ¿eh? Wow, un parque... Además, era ben comunicado, pode servir no metro, línea 5, a Gavarra, sí. Nos ferrocarriles catalanes na parada de Almeda, sí. A ronda de Dalla, a ronda de Litoral, confluen aquí, o cual é facilísimo chegar tamén en coche, sí. O sea que non van ter ningún problema. O sea, que non vengue porque non quere, pero non porque non poida. Exactamente. Muy bien. Noroboa. Bueno, as actividades na entidade continúan, non? E ademais, os ensaios, ya... Sí. Bueno, cambia cada como que xa cae ao final do curso, sabe, é como colofón, ¿no? De todos os rapaces, claro. ¿No? De bueno, pues esa vez que tenemos nenos de 3 anos hasta xente de 80 anos, sí, na entidade, cada un pai o sea que sí. E é moi bonito, al menos para min, ver a vos, fillos e netos todos facendo unha actividade xunto e no escenario xuntos. Non todo, porque a veces digo, ostras, pues o fútbol, non sei que, pero claro, o fútbol sigo, pequeno xogo fútbol, pero pai e o avó fan mirar desde aquí, non aquí, os tres fan a mesma actividade e os tres comparten comparten cultura, máis é unha actividade cultural, o sea, que máis se pode pedir. Exactamente. Ademais, a mí o que fai gracia é cando veis esos pequeniños que bailan, e hai algún... Pois, Armando, xa verás este ano, porque hai un montón deles, un montón deles aí este ano. Sí, sí, siguen as actividades, siguen. No seguimos ensayando tamén, sabes que... Entón, faremos algunha foto con eles. Tamén, hombre. bueno, actividades siguen, seguimos con o teatro, os ensayos ainda siguen máis, despois ahora preparamos o San Xoán, despois sí que entramos en, ¿no?, xulio e agosto, xa un poquinho máis baixo, porque moita xente vai de vacacións, pero xa retomamos en setiembre, estamos na coordinadora na festa da Gavarra, despois xa comenzamos ca xornadas culturais, claro. O sea, que, o primeiro de poesía que xa cae en nada, o sea que non paramos. Alguna excursión que se vai facer en setembro, octubre, o sea que non paramos. Sí. Hai que facer algunha excursión por aí. Non sei se fixeron varias. Sí. En realidad, eu xa fun algunha. Sí. A mano putas a todas. Lógico. Bueno, que na rúa Federico Soler, o que queiran a chegarse, queren apuntarse precisamente para a festa, a mellor xa non hai espacio, non? Para, sí que para hai festa, espacio, sí, hombre. Sí, para o día 23 de... A sí, para o día 23 sí, sí que ainda, porque a xente sabe que hasta o final nos apunta... Sí, van de... Como se ha tardado, e ahora están con cambio cada vez centrado. Para a semana que ven empezar a apuntarse a xente. Exactamente. E nada, convidar sobre todo a todo o mundo, que non é unha festa galega, pero que non é unha festa solo para galegos, sino que pode cualquier persoa de cualquier provincia de España estará sí. encantadísima estar aquí, porque temos grupos andaluces, temos grupos extremeños, temos claro. grupos catalás, sí. o sea, que hai variedad de cultural. Efectivamente, hai variedad sí. de cultural. É unha festa galega, porque sí que é verdad, con a astronomía pues, é máis galega, as orquestas son de Galicia, uh-huh. pero que ten cabida a todo o mundo e é unha festa sí, señor. Como ten abierta que ser. A todos. Muy bien. Porque eu e Lino Barrio xa me preguntan, oye, cambia a festa de Cornellá, non sei que... Digo, sí, sí, no, aquí están preguntando moito, con iso a panorama do pasado... Hostia, cando ven e tal, que o ano pasado fungo, madre mía, como... Bueno, pues mira, alegro de que che gustara. Hombre, claro, hombre. Digo, pues este ano non é a panorama, pero outra grandísima orquesta e además sí. temos outra orquesta tamén de Galicia. Manter ese traballo de coordinación para poder levar adiante esa... Sí. Compre, o que lle dixen antes, un equipo que o dirixa el, pues tamén, bueno... Para nosotros é unha honra que se nos... O final é traballo de todos, é traballo de todos. Sí, bueno, bueno. Para... Bueno, eu envío os parabéns por pois en nome para ti e para todos. A verdade que é un prazer e unha honra terte aí como representante da nosa entidade e que pois que sigades tendo moito éxito e moita sorte. Bueno, pois moitísimas gracias a ver que dades invitado, Julio e Armando e todos os ointes de Radio San Boi para disfrutar das festas de Cornellá, en concreto da festa galega. Muy ben, pois... Si non temos máis cousas que... No. Que se metan na páxina de Asociación Rosalía de Castro de Cornellá, que verán o cartel informativo sí. extraordinario. Sí, e en Instagram, sobre todo en Instagram, que está la xente nova vai por Instagram. Sí, non teño sí, moito sí, de eso, sí. pero... Pues aí están colgando xa vídeos de da Ilapa que pensan que é espectacular, sí. O sea, un grupo. Que veñan que non se arrepentirán. No. Nos desexamos che moito éxito, seguro moita sorte que todo siga ben, vaya ben e decorre con tranquilidade, non? Exactamente. Exacto. E co tempo nos acompañe. Eso, e co tempo nos acompañe. A parecer, as previsións dicen que non haberá... Pero esto, aquí en Barcelona que non, sí, verdad. Pero bueno, esto... Pero bueno, mira, esto podrá un poseo, O gallá que o celebremos, vale, veña. Veña, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias, tío. Hasta luego, Oliver, hasta luego.